रे भाई दिन चढ़ गयो माजी सा भोरे भाई दिन चढ़ गयो माजी सा हो रही जे जे तार मंदिर में आज तीजे माँ माँ भटियाणी जी आरती जे माँ भोर भई दिन चढ़ गयो म्हारी माता भोर भई दिन चढ़ गयो म्हारी माता हो रही जे जे कार मंदिर में आरती जे माँ माँ भटियाणी जी आरती जे माँ गोरी गाय रो गिरत मंगायो गोरी गाय रो गिरत मंगायो दिवलारी जोता जागे रे जग मग आरती जे माँ माँ भटियाणी जी आरती जे माँ भोर भई दिन चढ़ गयो मोरी अम्बे भोर भई दिन चढ़ गयो माजी सा हो रही जे जे कार मंदिर में आरती जे माँ माँ भटियाणी जी आरती जे माँ दीप सो करा में आरती धूप दीप सो करा में आरती ढोला राधमी कार सुनी जे आरती जे माँ माँ भटियाणी जी आरती जे माँ भोर भई दिन चढ़ गयो मोरी अम्बे भोर भई दिन चढ़ गयो माजी सा हो रही जे जे कार मंदिर में आरती जे माँ माँ भटियाणी जी आरती जे माँ भाटी रे कोड़े में आप पधारा कोड़े में आप पधारा भिन भगतारा भागे मंदिर में आरती जे माँ माँ भटियाणी जी आरती जे माँ भोर भई दिन चढ़ गयो मोरी अम्बे भोर भई दिन चढ़ गयो माजी सा हो रही जे जे कार मंदिर में आरती जे माँ माँ भटियाणी जी आरती जे माँ दूरा देशारा माता आवे थारे जात्री, दूरा देशारा माता आवे थारे जात्री, बोले हे जे जे कार मंदिर में आरती जे माँ माँ भटियाणी जी, आरती जे माँ। भोर भई दिनी चढ़ गयो मोरी अम्बे, भोर भई दिनी चढ़ गयो माजी सा, हो रही जे जे कार मंदिर में आरती जे माँ माँ भटियाणी जी, आरती जे माँ। जुग जुग चरणा में राख जो म्हारी माता, जुग जुग चरणा में राख जो म्हारी माता, थारा ही गुणे गाने मिंदरी में आरती जे माँ माँ भटियाणी जी, आरती जे माँ। माली प्रकाश थारी आरती सुनावे, माली प्रकाश थारी आरती सुनावे, राखो छतरी बाड़ी छावी मंदिरी में आरती जे माँ माँ भटियाणी।